gu hemen egin dugu kalkola dakagun pertsonalarekin eta makinekin aukera izango genukela 500 eta 1000 test egunean. 500 eta 1000 test arte egita egunean. Hala egin beste leku batzutan, biosaeguritateko laborategiak badira eta antzeko makinekin. Eta estimazio batzuk daude, erkidego osoan 10.000 egin zitezkela egunean denak batera jarriko balira. Gu horregatik hasi ginen honetan lanean, bagenekien prentsatik OMS-ek ari zila gomindatzen test gehiago egitea, bagenekin ere momentu batean ikusi zela, urriztuko zela bakarrik testak egitea oso gaixo segon jendeari, eta orduan jarri ginen martxan, jarri ginen kontaktuan gure unibertsitateko estrukturekin eta haien bitartez Osakidetzarekin, eta horrela lortu deguna, ez, guztion artean lankidetza honetan. Alde batetik ikertzaileok elkartu gera auzolanean lan egiteko alde batera utzita gure ikerketa proiektuak honetara dedikatzeko, eta bestetik izan dare auzolana unibertsitatea eta Osakidetzaren artean.